W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 16 sierpnia, jest 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rusza posiedzenie Sejmu, na którym ma być rozpatrzony projekt w sprawie referendum. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera chwali rozpoczęcie budowy pierwszej fregaty w ramach programu Miecznik. Jak podkreślił, to realne wzmocnienie potencjału polskiej marynarki wojennej. UOKiK ukarał dwie firmy odzieżowe, po tym jak okazało się, że ich ubrania mają w rzeczywistości inny skład, niż wynikało z informacji umieszczonych na metkach. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że poprzez organizację referendum polskie władze chcą oddać obywatelom głos w ważnych kwestiach. Podczas rozpoczynającego się dzisiaj dwudniowego posiedzenia Sejmu posłowie mają zająć się m.in. wnioskiem o jego zarządzenie. Piotr Müller powiedział dziennikarzom podczas konferencji prasowej, że wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum rząd skierował do Sejmu w poniedziałek. Zgodnie z konstytucją w sprawach o szczególnym znaczeniu to obywatele mogą w sposób bezpośredni decydować o tych rozstrzygnięciach i chcemy, aby właśnie 15 października to obywatele zdecydowali o tych ważnych kwestiach, czyli kwestiach związanych z bezpieczeństwem naszego kraju fizycznym, kwestia bariery właśnie przymusowej relokacji oraz kwestie związane z majątkiem narodowym, prywatyzacji oraz kwestii społecznych, czyli wieku emerytalnego. Oddajemy głos obywatelom w tych ważnych kwestiach oraz to, co istotne, jeżeli będzie przekroczony próg 50%, to będą kwestie wiążące dla każdej przyszłej władzy. Referendum ma być przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera powiedział, że rozpoczęcie budowy pierwszej fregaty w ramach programu Miecznik ma na celu wzmocnienie potencjału polskiej marynarki wojennej. Jacek Siewiera wziął udział w gdyńskiej stoczni wojennej w symbolicznym paleniu blach pod budowę nowego kadłuba fregaty. Fregaty. Okręty, których tak bardzo nam brakowało, które gwarantują obronę przeciwlotniczą, ochronę okrętów, własnej marynarki wojennej, infrastruktury cywilnej, infrastruktury krytycznej na nabrzeżu, ale również są w stanie wykonywać przerzut wojsk, wojsk własnych, wojsk sojuszniczych, osłonić operacje specjalne, również kontrterrorystyczne, które umożliwiają dowodzenie z własnego pokładu operacjami połączonymi, operacjami specjalnymi. W ramach programu Miecznik powstaną trzy fregaty. Pierwsza ma być gotowa w ciągu 4 lat. Kolejne dwie mają wejść do służby do 2031 roku. Czeskie media komentują defiladę zorganizowaną w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Polska pokazała Putinowi swoją siłę, zatytułował relację portal telewizji Nowa. Czeskie redakcje opisują też wewnętrzny kontekst defilady, zauważając, że miała ona wywrzeć wrażenie nie tylko na Kremlu, ale to również na wyborcach. Czeskie media w swoich relacjach podkreślają duże zainteresowanie defiladą. Mimo upału na trasie zgromadziły się dziesiątki tysięcy ludzi. Niewątpliwie największą uwagę zwracał nowy sprzęt, który ma demonstrować siłę polskiej armii, napisał portal czeskiego radia publicznego. Korespondent czeskiej telewizji podkreślił symbolikę daty i miejsca, w którym odbyła się defilada, przypominając o stoczonej w 1920 roku Bitwie Warszawskiej. W materiale zwrócono uwagę, że rozpisana na kolejne lata modernizacja polskiego wojska ma poparcie społeczeństwa i opozycji. 2 miesiące przed wyborami parlamentarnymi temat bezpieczeństwa jest priorytetem rządu, dodał korespondent publicznej telewizji. Czeskie media podkreśliły, że była to największa w Polsce defilada wojskowa od czasu zimnej wojny. O skali przedsięwzięcia napisał m.in. portal Seznam Sprawy, stwierdzając, że pod względem prezentowanego sprzętu warszawska defilada kontrastowała z tą, która odbyła się w maju w Moskwie. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił dwóm firmom odzieżowym zarzuty wprowadzenia konsumentów w błąd. Chodzi o spółki Lord i polskie sklepy odzieżowe marka Lavard. Badania wykazały, że umieszczały one na metkach i w szywkach nieprawdziwy skład ubrań, powiedział prezes urzędu Tomasz Chrustny. Kontrole Inspekcji Handlowej i badania laboratoryjne wykazały, że w wielu przypadkach podany skład ubrań Lord i Lavard był nieprawdziwy. Analizy ujawniły znaczące dysproporcje między deklarowanym a rzeczywistym składem surowcowym. Na przykład całkowity brak wełny, kiedy na etykiecie była informacja o jej 70% udziale. Jak dodał Tomasz Chrustny, konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o cechach i jakości produktu. powinni móc polegać na specyfikacji podanej przez odpowiedzialnego za produkt przedsiębiorcę. Prawidłowa informacja o składzie materiału ma kluczowe znaczenie, by ocenić, czy oferowana cena jest adekwatna do wartości jakościowej i użytkowej produktu. Gdyby konsument wiedział, że w marynarce nie ma ani grama wełny, mógłby nawet nie rozważać zakupu takiego produktu. Zakup produktu o składzie nieprawidłowo podanym na metce może mieć także konsekwencje zdrowotne, gdy konsument ma alergię na surowiec niepodany przez producenta. Przypomina UOKiK. Jeśli zarzuty wobec spółek zostaną potwierdzone, grozi im kara do 10% obrotu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przestał upadać i grzmieć na środkowym wybrzeżu. To wszystko odsunęło się na północ. No ale zaczęło się na południu w tej chwili. Znad Rumunii nadciągają do nas burzowo-deszczowe chmury i one już częściowo na Rzeszowszczyźnie mogą dawać o sobie znać. Dziś zachmurzenie na północnym zachodzie, a po południu i wieczorem także na zachodzie, w centrum i na południu kraju. I tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet z gradem. 25-27 stopni na północnym zachodzie, do 31-33 na pozostałym obszarze, tylko w centrum lokalnie 34 stopnie. W górach trochę chłodniej, 27-30 i nad samym morzem, no tam to już nie jest taki upał, to już nie jest letnio, 21-23 maksymalnie. Wiatr słaby, ale w czasie burz proszę uważać, bo będzie porywisty. Regulska za konsoletą, Kuba Witkowski za szybą jako wydawca, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem. Take me methods to the heads. I'll drag, I'll drag. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, prawie kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, mówi się, że z góry widać lepiej, a na pewno więcej. Z góry patrzą na nas satelity i dostarczają nam rozmaitych danych. Coraz częściej jesteśmy w stanie monitorować, badać, a nawet przewidywać pewne zjawiska i ich skutki. Pozwala na to choćby program Copernicus, realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Dysponując siecią satelitów Sentinel i zaawansowanymi czujnikami, dostarcza on setkom tysięcy użytkowników bezpłatnych danych dla całej Ziemi. Może służyć na przykład w sytuacjach katastrof naturalnych czy powodowanych przez człowieka, tłumaczy dr Jakub Ryzenko, szef Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Przykładowo, jeśli ostatnio mieliśmy katastrofę na Ukrainie, co w kontekście wojennym, ale katastrofę tak naprawdę techniczną i powódź, to w takim przypadku dane satelitarne pozwalają na ocenę obszaru zalanego, miejsca, do którego ta woda już dotarła, bieżący monitoring sytuacji i co ważne, to nie są tylko dane pokazujące dane zjawisko. Dzięki temu, co program Copernicus oferuje, możliwe jest analizowanie danych historycznych i wyciąganie wniosków dla analiz długoterminowych, analiz ryzyka. Ale dużo częściej satelitów używa się do monitorowania klimatu i skutków jego zmian. Gwałtowne zjawiska pogodowe, powodzie, burze, intensywne opady, susze. To są zmiany, które możemy obserwować i lepiej rozumieć dzięki danym satelitarnym, a w konsekwencji jesteśmy w stanie również lepiej oceniać ryzyko i czy to podejmować działania prewencyjne, czy po prostu przygotowywać się na wystąpienie tych katastroficznych zjawisk, a później efektywniej na nie reagować. A to lato jest wyjątkowe, choćby pod względem intensywnych pożarów. Tylko do 22 lipca w Unii Europejskiej spłonęło ponad 182 tysiące hektarów lasów. To jest o ponad 40% powyżej średniej z lat 2003-2022. Ale satelity mogą też służyć w celu monitorowania i badania na przykład zjawisk wynikających z kryzysów uchodźczych. Kończy się właśnie projekt ARIKA, realizowany przy udziale polskich naukowców. Badacze przeanalizowali właśnie dane satelitarne dotyczące wielkich obozów dla uchodźców w Tanzanii, Bangladeszu, Iraku, Sudanie Południowym i Kenii. Tu obserwacje satelitarne połączone z pracami w terenie pozwalają zrozumieć dynamikę takich miejsc i wdrożyć odpowiednie programy pomocowe. Skupiamy się na analizie interakcji między mieszkańcami obozu a środowiskiem, wyjaśnia kierowniczka projektu ARIKA, dr Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska z Zakładu Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych PAN. Wyniki oraz wnioski płynące z trwającego od września 2020 roku projektu zostaną umieszczone na otwartej platformie internetowej i posłużą do lepszego zrozumienia dynamiki obozów dla uchodźców i wpływu takich miejsc na środowisko. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Trzeci Polskiego Radia. Notorious i Duran Duran. 25 minut po 11, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, wczoraj mieliśmy święto, było wolne i dobrze, no bo notowaliśmy w całym kraju ekstremalnie wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał właśnie, że padł rekord ciepła. We wtorek w Legionowie temperatura wyniosła 35,4 stopnia, to jest wyrównanie tegorocznego rekordu. On dotyczył danych ze stacji synoptycznych. Jak przypomniano, miesiąc temu równo, 15 lipca, w Słubicach zanotowano temperaturę, która również wyniosła 35,4 stopnia, ale chwilę później zamieszczono kolejną informację, z której wynika, że w Legionowie zanotowano 35,4

16 sierpnia 1794 roku w Wiedniu został aresztowany przywódca węgierskich Jakubinów. Przypomnijmy, kim był. Nazywał się Ignjat Martinowicz, był narodowości serbskiej. Tu taka ciekawostka, w roku 1783 otrzymał katedrę nauk przyrodniczych na Uniwersytecie we Lwowie, gdzie również był dziekanem Wydziału Filozoficznego. Pisał prace matematyczne, filozoficzne. Służył też, nazwijmy to, w formie emisariusza cesarskiego, gdzie był wysłannikiem cesarza Leopolda II w tajnych misjach dyplomatycznych. Podczas rządów jego syna Franciszka II stał się orędownikiem idei rewolucji francuskiej, stąd wokół jego osoby zaczęli się pojawiać ludzie, z którymi stworzył on, nazwijmy to, taki klub węgierskich Jakubinów. Oczywiście, co się z tym wiązało? Żądania reform konstytucyjnych, opowiadanie się za wprowadzeniem szerszej demokracji, może nie szerszej, tylko w ogóle zasad demokratycznych, utworzenie dwuizbowego parlamentu, usunięcie duchownych ze służby świeckiej, zrównanie praw wszystkich ludzi. Ta działalność nieformalna jeszcze Martinowicza i jego współpracownika doprowadziły do tego, że założył on spiskową jakobińską organizację wolności i równości. To była też odpowiedź na narastającą politykę represji ze strony rządu austriackiego, polityka prowadzona za zgodą cesarza Franciszka. W 1794 roku wykryto działalność tej organizacji, no i właśnie w sierpniu został aresztowany Martinowicz, skazany na śmierć i stracony. Niezła historia. To może jeszcze przypomnijmy, kim byli Jakobini tu z tego wymiaru Austrii, Węgier XVIII wieku. No tak, bo Martinowicz był przedstawicielem czy zwolennikiem idei jakobińskiej tutaj właśnie na ziemiach węgierskich, które były pod panowaniem austriackim. Natomiast sami Jakobini, oczywiście wiemy, to jest hasło wiążące się przede wszystkim z Francją, prawda? Z okresem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jakobini to był lewicowy klub polityczny, który działał w rewolucyjnej Francji. Początkowo nosił nazwę klubu brytyjskiego, natomiast sam przydomek został im nadany od miejsca obrad w klasztorze zakonu dominikanów, zwanych również właśnie Jakobinami. Na czele tego klubu stał postać, myślę, że znana większości naszych słuchaczy, czyli Maksymilian Robespierre, tym bardziej, że o nim też rozmawialiśmy. Następnie zmienił nazwę na Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ewoluowała myśl tego klubu, ponieważ początkowo opowiadali się za monarchią konstytucyjną, ale potem przeszli na pozycje dosyć skrajne, byśmy dzisiaj określili mianem takich skrajnie lewicowych, to znaczy zniesienia monarchii, wprowadzenie równouprawnienia, tych wszystkich elementów i haseł, które później szermowali i próbowali wprowadzić w życie w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Do tego stopnia działania Jakobinów były, bym powiedział, takie autodestrukcyjne, że w ostatecznym rozrachunku praktycznie wszyscy Jakobini zostali skazani na karę śmierci, włącznie z ich liderem, Maksymilianem Robespierrem, i straceni, prawda? Więc ta idea umarła razem z nimi. Natomiast ich produkt, ich działalności, czy współprodukt, czyli osiągnięcia Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przez pewien czas jednak funkcjonowało na terenie Francji, nie tylko na terenie Francji, bo również w innych krajach. Wspominaliśmy Martinowicza, ale także wspomnijmy o Polsce, gdzie czołowymi przedstawicielami Jakobinów uchodzili tacy wybitni politycy czy duchowni jak Hugo Kołłątaj, i Jakub Jasiński czy Józef Zajączek. Więc to pokazuje, że ta idea jakobińska rozlewała się po całej Europie, w mniejszym lub większym stopniu była przyswajana przez poszczególne państwa i narody je zamieszkujące. Niezła historia. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. Trójka przed południem. W Trójce przed południem. Jak na pasmo popularno-naukowe przystało i jak na środę, czas u nas teraz na popularno-naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Lato to czas podróży i poznawania świata. Te podróże mogą nas zaprowadzić na łąkę, do lasu. Tam możemy przyjrzeć się światu owadów, roślin. Tu muszka, tam ważka, jakiś motyl, żabka, krzak pełen owoców, na przykład jagód, może malin. Może jeżyn, a może czegoś innego. Pod nogami możemy dojrzeć mrówki, chrząszcze, na polanie, tu i ówdzie, kopczyki kretów. Świat jest pełen zagadek i zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego. Pierogi z jagodami to jedna z potraw, którą można przyrządzić po udanym porannym z reguły spacerze po lesie, gdzie jagód może być w bród, ale nie tylko. Jaka potrawa powstanie z takiej podróży, zależy od tego, kto podróżuje i w jakim celu. Kociołek, a w nim mielone chrząszcze, okraszone wysuszoną krwią kreta i niewysuszoną krwią nietoperzy. Oto przepis na pradawną miksturę miłosną, która ponoć miała wzbudzić większą atencję wzajemną kandydatów na wspólnie spędzoną noc. Te mielone chrząszcze gwarantowały udział kantarydyny, substancji, która jest wydzielana przez nie w momentach zagrożenia. A wiadomo, w momencie zagrożenia nikt jeszcze niczego dobrego nie wydzielił, a efekt w zależności od dawki może być różny. Ta substancja jest dla człowieka toksyczna i może być śmiertelna. Kantarydyna była też jednym z możliwych składników pewnej mikstury o nazwie manna świętego Mikołaja z Bari. Ten specyfik został wynaleziony na początku XVII wieku przez pewną Włoszkę i służył do produkcji bardzo dobrych wówczas kosmetyków, a spopularyzowała go jej córka, która przejęła schedę po matce, Giulia Tofana. Kosmetyki produkowane przez nią przynosiły oczekiwany efekt, a w XVII wieku, chociaż nie było elektryczności, a wiadomo, przy świetle świec każdy dobrze wygląda, mimo tego człowiek chciał wyglądać pięknie i pachnieć również. Proporcje mają znaczenie. W wypadku tego preparatu, który przeszedł do historii jako Aquatofana, połączono kilka substancji. Ołów, arszenik, pokrzyk wilczej jagody lub kantarydynę. W nieodpowiedniej dawce, zbyt często podawana, manna świętego Mikołaja z Bari stawała się trucizną, która według badaczy wyprawiła na tamten świat ponad 600 mężczyzn, mężów. Z biegiem czasu, kiedy skład akwetofany został poznany przez szersze gremium, prawie każdy sklep farmaceutyczny we Włoszech miał ją w swojej ofercie. Drodzy Państwo, morał z tego taki: bądźmy dobrzy dla siebie i nie jedzmy ani nie pijmy kosmetyków. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Oh,